ak yàlla baax di leen kaddu seet leen gërëm di ñaan yàlla mu nangu liggéey bi dafa teel ko te it am nañ ci yaakaar bu baax ndax fonaan bi tudd yàlla ba ko teel te yàlla rek tax xel mën na dal ci loola bu baax kon ni yàlla nangu liggéey bi te gërëm ko. Wale fee nit bu amee dara baax na lam am moo xam la ko ko may nga am solo la bokk na ci sunu bëgg-bëgg ñu wane li nga xam ne am nañu ko fuñ ko jëlee ak ci ko lëggee ba mu sotti ñu mën ci am doo am toll su dee ak yenn la seen nit ñi xoom boo fi ay paanam nga ñëw mu fiiral la ñëpp wax nañ ko joxañ na ko jërëjëf ndax moom la ñoom yoo doon masin di ko mun saa maanaam muy la bàyyi nga dem ne ma du andi leen ndax ñi ma ko yëngu kon moom bi ko ñeme nag yaa ngi ceeb yàlla lu ko yàlla teg ci ay coono ci xar-xar lépp mu dépp ko nangu ko ngir ko leen jàmm ñi foofu kenn rek la mooy tax mu saa siisi xam yàlla gis yàlla suñ ko waxee bu ñu la laajee sax mu saa rek nga mën a joxañ ngi dëkk ci tele xam nga dinaa wax koo mën a joxañ rek su joxañee sax joxañ sax mu saa ngay joxañ maa doon dëgg mukk sedd kon lànk tànge fee ca saalum ca daaw tuma ku mu la dégg rek salabale ko ba waxoon na ko léegi ci waxtaan ku wàll mbur tudd dëkk dëkk bala noo ne mooy tax mu faar soo ko fekk woon Serigne Touba jaayanteeg moom lëggiyeen ko ba mu xamal ko lam xamal jox ko lam ko jox mu laaj yi loom na bëri yax na li loom na si yërëm jàng loom na bokku na mu xamal la la defal jël xam ne su ko nekkoon téye ko ne la xamal ko ba nëpp ne la boo ñëw toog ci bu ko waxteen sañoo ko waaye ci yërëmaa dem nag te la ngay xamal ba nëpp ne la jeexal naa la dama woote ci xam-xam sax umtu na woon ngeen ne gis ngeen ay nit ñu xam ne topp nañ nit lu ma tukki at di ko lëggéeyal ba tey baaxa kooko te danaa topp leen waxu ma ni danaa topp leen dangaa luñ alal dangaa luñ barke dangaa luñ xam-xam sax da leen loon lëggéeyal bu leen waxaboon tey ñu delluwaat lan leen sa sa bu leen sa ngeen paaseur ba abadan la waa kon nag ñun fi ñu àndal wax gaa leen rek génn waaye gaa leen na xame leen yàlla xamale ñu koy jaamo kon wàcc na waay dafay wax la bu sëriñ si lépp nga toog noonu nag jàmm am gis nga ñu ñu ci xam yàlla yëpp am na ñu koy di jëm nañ ko waaye ñun ñu koy wax nañ xeet parce que xam yàlla kat du yomb tey dëggal papa wala doonte fa ñaari fan ñett fan nga ñëw ko da ko gis naa yàlla yow ma laa def te amul fikk la ña ko daan xam day daan fase seen soxna ya bàyyi seen diddu ba dugg àll joxa seen dund ba def ci àll ba te duñ ko xam sax wala ñu xam ko def ko boobu yow yem waa lu ko daan waxal li nga tey nga xam naa yàlla gis naa yàlla xam nga ne da jàngaan nit yàlla boo xam ne bii kenn na du ma loolu kenn du ko jikk dàkka ndax dañ cee teg ba gis ko di fekkoon làmmiñ mën na wax lu duwul dëgg waaye xol moom dëgg rek a jële xoduwul bon la nit di wéddi ci làmmiñam mbaa waxu ci làmmiñam su fekk xoolam nangu na ko làmmiñ laa ko yëddi rek waaye xol ba moom nangu na ko kon ngeen xam ne xam yàlla baaxu nu di def naam waaye da ngay xam-xam bu jafe di xam-xam bu sonaraay bi ci xam-xam bi ndax lu tax suta kente na ñun jàng téere yi ba jéegi si yàlla ñu tuddee ay borom yi xam-xam te ñoom jëguñu ko xamuñu ko kon doo xam-xam war nga xam ne ko nëggu na ñoom ñi jàng dañ tudde na ay borom yi xam-xam ñoom nga ko laaj ñu ne xamuñu ko wala xamu ne xamu kon su ne war nga xam ne xam-xam bu fot xam-xam bu nëggu la dañ ci wax na ko xam-xam buñ ko dul dindi kon xam-xam ne neexu la xam neexu la jot loolu na kon pour nit ki xam ko kon mu ay jaarukaay munta ñàkk ay melo munta ñàkk waaye kilifa it munta ñàkk na te loole ñu waxtaanoon ca gannaaw dindi nañu ko gis nga diine lislaam dinay xam la du dinay làmbatu du dinay xalaat du dinay tollale waaye dinay xam la ko xam rek bokk la saam bi ak baati nga cene kat yenn na saraat ak akko dina bi kat yenn na bum ci mën a doon rek xam-xam lay doon mu doo ko mën a tegu ci yoon xam-xam ñàkk ko mën a tegu ci yoon xam-xam nag soo bu may ci Serigne Touba te du moom kenn ndax ci sa soobu la ko wax te waxoon na ci téerim ba ne damaa toppoon ay nit yàlla bind ci sa soobu wax ca kon dañ cay dégg ne lépp lu mu ci waxoon xawul nekk li la te waxu ñu njëkk ñu waxoon ak lan ca dool li moom kon ñoom ñëpp waxu nañ jàppoo ne xam-xamu baatim ñu xam ko moom bu ñuy dind ñun nag bokk nañ bokk jaaroon ne xam-xamu baatin mooy xam-xam bi nga xam ne moo ko doole xam-xamu saay kon nag suñ ko ne dëgg-dëgg fekkantal mooy lañu laajoon Serigne Touba Serigne naka lay mel ndax Serigne mu ne amaloon xam am na lu doonee Serigne si xam ne ci sariyaatu la yem jërë nga soxla taraatu boo ko fay ca loola walam ca xam mu xamal la ko boo ko Serigne foofu la yem boo soxlaa beneen xam-xam mu fekkee foo laa ko beneen xam-xam nag sooy na mu la nekk ànd ak moom waaye daale soxnaa beneen xam-xam te moom ci fekk la yem yow nga soxla naru boo ko Serigne ma sun la Serigne ko ndem soxla nga beneen xam-xam kon day utiaat beneen Serigne bu ko raw ci fan ne ngay xam ne moom nekkul ca moom soo ndem moom ci fànn boobu leen ba lam ca xam mu xamal la ko nga soxla beneen fànn te moom àggu ca kon daga na nga bàyyi Serigne boobu leen kon loolaa tax bi nit yàlla yi daan jàpp nit ba mu yàgg ñu bàyyi ko jàpp keneen ba mu yàgg bàyyi fekk dafa am lu ñu wut xam-xam si nga xam ne kenn du ko dindi ku koy wut koo dem ma tàll la séeri rek da ngay liggal sa bopp leen li ngay wut ne ful ci moom te dit ci Serigne lañ ko jëlee it nag kon lu mel ni seeku muallim seeku seeku murabbi bokkuñu seeku muallim mooy ki xam ne arab yi farata ak sunna booba seeku muallim boobu Serigne nag bu baax la bu jëmal la bu def woro garam la buñ war a sant la buñ war a gërëm la ndax moom defe lu gën a mu def beneen Serigne bi nga xam ne moom xamewu sariatu waa ci xaqiqatu lañ ko toppee boobu Serigne nag ko la ñoo koy yàqoo ndax kat lu tax mooy alquran jaara boo ci dem sari yaa ngay jàng sari yaa ngay mokkat sari yaa ngay tëri jaaree xam-xam boo dem sari yaa ngay teg ay masala di ko mokkal di ko yokku di xam seen faasa di xam seen sunna. Kon yooyu tamit wàcc nañu ndax loolu lañ leen soppe woon. Ci la ko seen xoolal nga jàngal ko xam man ko wàcc nga. Ci la ko seen xam ko jox nga jàngal ko xam jox ko wàcc nga. Kon ñooñu ñoom jëkkër nañu gën a ko wàcc nañ ñoom. Mu nekk sëriñ bi nga xam ne dangay ñëw na ko yow kat yàlla laa la yaakaar yàlla laa la soppe. Mu loolu la ko mu nit nag. Te moom dolliwut ci yow dara bindiwut ci yow dara te nga gën ko gëm ci sëriñ bala jàngal alquran. Loolu nañ ne xel yi ñëw ci la gis waaye xel yëpp waroon nañ a xelaat ci loolu bu baax. Te ku gën a julli du jaamu yàlla doo ko mën naa mu mukk yàgg da ngay bañ. mbooleem jëmbati luñ ci nen bul jaamu yàlla da ngay bañ. waa sëriñ bi la jàngal ni ngay jullee ba xam forcé yaa sunna ya ci la jàngal ni ngay wooree ba xam forcé yaa sunna ya la ko yàqal yëpp ak mbooleem xeeti salaat yi ñu jëmbati bi yëpp la ko jàngal ba nga xam forcé yaa sunna ya la ko yàqal la ko defal lépp. boobu sëriñ bu la doyatul sëriñ nga seet beneen sëriñ boo xam ne moom nga gën a wóolu moom nga gën a doyatul moom nga gën a yaakaar tey na sant wala neex wala aftal wala neex. ndax ñu ci bëri nag xoolatuñ sax yàlla waaye aftal nag sant nañu jàll soppal. moo sant nangam rek wala boo def ci barab nangam rek wala booy doomi jiw rek daanaka dëftoo suñu yàlla loolu lañ gën a xool. mu mel ni kon sëriñ boobu wax loo mu joxee sa bopp mu ne la góorgóorlu ci jaamu yàlla wala boog nañ bokk jaamu yàlla wala ngay jox war nga koo laaj lan mooy jaamu yàlla mu leer na la. su fekkee jaamu yàlla gi mooy la nga mënoon bañ koy ñëw loolu mooy jaamu yàlla gi ndax kon jar na nga jàpp ko muy sa sëriñ kenn mënu ko nangu. yow li nga xamal ba nga xam ko bi nga xam ne mu jëm yow jàppatoo ko jàppatoo ma ko mu ñëw jàppal sëriñ nga yemale maas na loola te yow xamuloo ma ko man loo ko waaye jër na la kaan wu leen kon man war na. nit ki xoram xel bu baax xam la koy jëriñ ak la ko dul jëriñ xam ko koy jëriñ ak ko koy nax. sëriñ tuba waxoon na ne lépp sëriñ ci jamono ay fiir lañu fiir dañ lay yàng ba nga dugale ni kepp la du tàggeen te nag dara nekku fa nag waaye duñ la xamale dara nekk bu wax boo nañu lay yaakaarloo di dalal sa xel. bu nga koy rek sa dund jeex nga dee sa borom mu dumal dafa ray mujj ndax defaloo yàlla dara. yaakaar loo bi mooy lan mooy liggéey loolu ba nga toll mu ne bu sawul xeem sa ci waay fay yow yàlla gi looy waa ji ba mu toll nga ne bu yomb xeem sa ci waay fay moom lu mu defal sa ci waa ma dafa lu ko dara di lu koy fay yow loolu doon liggéey boobu loo ko fay kay bàyyi ko mu dem waaye bi ñuy dund rek kenn du ko ci nangu. comme ñu ne baax ñëw lëggéey la ba mat nga ne ko demal ci diw tàmbale ma ne mu fayal te yow cokkulaa moom dara moom cokkute moom dara xam nga ne du ko fay. kon sëñ tubaa ña muy fay mooy ñu ko doon sëyal di ko bontal te joxal ko seen bopp jaayanteeg moom ñoo ne dafa def ci ñoom bañ jëgne def na ci ñoom. gis nga matal fulawee bokk na ci li may wax léegi mat ñi da joxal sëñ tubaa jaayanteeg moom ba mu def ci ñoom la mu def ci ñoom dañ daan toog ne jërëjëf sëriñ tubaa gën a jaamu yàlla ñoo ñu dañoo bore dañoo baax ku la defal war nga xam ne moo la defal kenn ku ne ci ñoom bi ko sëriñ tubaa defalee la mu ko defal ba mu mukk da daan toog di wax naan jërëjëf sëriñ tubaa jërëjëf sëriñ tubaa jërëjëf sëriñ tubaa di ko fekkal ñoo ñu leen la sëriñ tubaa defal ba njëkk ne defal na leen kuñ defal noonu nga war a def kon su da ngay fekkal boobu delloo ko njëkkoon ki nga defal lu kenn moom. te moo gën ci lépp luñ lay defal kooku da nga war a joxañ war ko sant kon ñun noonee lañ war a defal sax Moussa di ko jër jëfe sax Moussa di ko sukkal di ko raama di ko fekkal moo ñu war duñ def lu ñu rek defuñ ngor kuñ defal da ngay xam ka la defal doolay ngor te danga tax a sàmm la nga yor dana tax mu ñoom na wala day wane ku fàcce ka la fal koon léegu de te ñu xam na kenn rek la mooy sax Moussa di ko sëñ tubaab gisuñu ko jëkkaatu ñoom sax Moussa yi seen suñu sëñ tubaab ñi yàlla na ku nekk fan ku nekk boole gis nga kana ci boole bul ko xeet defal ne moom la loola mooy pour la loola mooy fay la te jamono jëmu nekk nekk na jamono joo xam ne mucc ci lu jafe la nekk na jamono yoo xam ne jafe ci yoon lu jafe parce que lii sànq nit dafa bëri te wax yi ak ci melal ak ci jëf mu mel ni kenn rek lañu gis tey mu mel mën a taxaw jël ruuxu doomu aadama yi ci loxol seytaan yi ndax Moussa la de moom rek a mën a taxaw tey jël ruuxu doomu aadama yi ci loxol seytaan yi waaye sudul moom kenn ko de tooboobu seytaan tee na ko dina dawloo suba ak ngoon guddi ak bëccëg dina jëfloo te léegi dem yàlla gërëmul ca dara baaba dam na ko ca dee ci loo dee ci perta kon nag ci mën a fokk ruuxu yi ci loxol seytaane kon kooku ñëpp war nañ koo xool war nañ koo njëkk war nañ ko bët ndax lu tax mooy wax yi dañoo bëri te ñuy wax dañoo bëri lool tey nit ñi dañoo liibar ku nekk yaa noonu sa bopp noonu lañ jamono yare addina ku nekk dañ laa jox liberté ci sa wax jox la liberté ci sa jëf ba nga xam ne kenn tañu ci yow dara xanaa bu la neex yow rek waaw ko xamul dara nag nga jox ko liberté nga ko am nga sañ-sañ wax lu la neex xam nga sañ-sañ def lu la neex ngay mottay lu sañ-sañ lu bàyyi sañ-sañ lu sañ-sañ sañ-sañ lu xool koo ko dem yaa koy yàq te jubulu ko moom it mu ngay yàq te jubulu ko nit du ñàkk ci li ko maanaam dama seetal mucc daal fa tëru koo seytal waxal ko fàtta daal seetal mucc mooy cee teg ci njub ko amul ku la waatee la ci njub te ci wàññal seytaan rek a dayu ma te seytaan ne comme la wax xamal du la jëmee mukk ci yàlla du la jëmee mukk ci yàlla gërëm kon am nekk nay waa jëmee la ci yàlla gërëm loola mooy solo te mooy cee wu ma jëmee la ci yàlla te daal moo jëmee la ci yàlla day fekk mu xam comme ngay jëmee xam yàlla moom ngay jëmee ba ko àggee caa yi itam nga am ak yëpp boo xam ne wóor na yaakaar yi nii ndax yàlla moom ku jaar yoo xam ne mu moom duñ ko jaaroon yëpp jot na duñ ko laal laal yëpp nag soo jaaroonee wala sikk sàkk wala mel kon kon xamoo def saan kon da nga yëgagu le kon teeloo ma jëmee na ci yàlla soo ko defee ci wàllu kon sëkkoo ak moom xabal ak moom kooku nag wax ngeen ko mais tam soo booy ñag ndax lu tax mooy yàlla fu nekk mu nga fa waaye am na yoon bu jàmbe jaar nag boo mën a àgg ci yàlla yoon boobu la loo jege jege jege yàlla loo ko jege jege si sax nga yëg ko mukk wala nga xam ko te dugg naa tewu ci yoon boobu la te yoon boobu yàlla moo ko rëdël boppam ak yonantu man te ñàkk sooñ tubaab nee na jurum bi ñoo nekk lay yàlla ci kaw suuf mooy lan mooy ku yàlla la yoon yay la lu tax doole jëggu ma woon doole xamama woon ndax kuy wax dégg nga ko kulay woo dégg nga ko kulay xamal si gis nga ko kon da nga daf dama gëmutoon kay waaye jëggu moom kenn ko wax kon bu booba amoo nay yonent luy dem mooy ñi yàlla yónn mi soox leen ay téere yore kàddug yàlla wooteel yàlla di buntab yàlla nga xam ne kenn du gëm yàlla gëm bu baax wala jaam yàlla du mukk yaa ko wayal ceeb kaan solo sox mooy gëm bi moom la ñoo jëmbi ci wax moom la ñoo jëmbi ci cëpp moom la ñoo xëy ci lépp lu mën a sox waaye moom it nag lan laa jotti li dafa waxoon ne da leen ma jotti lin da leen ma jotti lin kon damaa ko jooy kooy am na ñeneen ñi taxaw taxawaayam ba di jotti li kàddu yam daal jotti li jaam ñi moom la kàddu ñaari wàll lool am na saarit am na bàyyi kàddu saari yëpp ci yam ci gra plasia ca matria ci pentir ku nekk la koo ñëpp ci yam waaye nag la nga xam ne mooy kàddu bàcci nga nag loola ci nig ya ca rukk ya fa lañ koy waxe moo tax ñaar ñu rek koo cëppoon ci ak jog moom ci rukk ya ak ki nga xam ne moom moom ci biteef lañ toox loola daa nga tax bu toogaa saabu yi na lañ xal jirkum xaribun tal ci ko tal bu nga nekk na tawaray bi ci seen biir te ñëpp gëm yàlla ñëpp ay saafa lañ waaye day laaj ndax am na tawaray ci seen biir tawaray ci mooy nekk ci mbooloo mi te bokkoo ci mbooloo loolu day am nekk ci mbooloo ba mënti te bokkoo ci suñu xoolantee ñoom ñëpp xam ne mbooloo mi kat kenn tawaray gëw ci ñu la ko déedéet su boobaa day bàyyi saafa ba lépp dugal ñoom ci baati. sukkatee am na ku nekk ca mbooloo ma ca bokku ca nag suñ ko xamalee comme day bàyyi la mu waroon waxtu baat yëpp dellu waxte la nga xam ne loolu ñëpp mën a bokk lu ñëpp mën a jéggi muy saay ñaar ñooñu ñoo ko toppoon kon yónnam si li ko càqale wali yu yónnam si dafa am sañ-sañu xoole lim fekkoon yónnam si am na sañ-sañu xoolat lim fekkoon salaata bi mu ñëwee xoole la tawre ak leen diit ak sabour xoole bi bépp yoon boo xam ne jaamo ci loon jaar ci jaamo yàlla bi sallaatalon seen yàlla jox alxuraan rek yoon wa wuleen nga xam ne moom la ko yàlla rëdël dafa boole seen mbooleen yoon bu yoon bi mosoon a jaar ba tax ne kon yoon la woo xam ne ku ko teggee rek dañuy jàpp ne kon awatu suñ benn yoonu yónnam si la loolu nañu bëri xamewuñ ko waaye yoon sallaatalon bi mooy bi nii ku tegg yoon boobu leen yoo naan boo jaare jaax yoon yi noonu ndax yoon si yëpp yoon nañ jaar salaam tënk na ko gis nga julli joon ñu mu def du moom moo ko njëkk a def yoon si yëpp daan julli yoon si yëpp daan julli Ibrahima sax julli na Adama sax julli na julli nit ñoo bokkut am na ñoo xam ne seen ñeexa la ñuy jullee buñ tukkee lu tukki ma yàgg yàgg duñ julli buñ gertee seen ñeexa fa la ñuy taxawaat julliwaat salaam alaykum yàlla na ko defal naa la suñu yëpp muy jàpp yow foo toll jàpp la pour yow am na ñoo xam ne ñaar rakk la ñuy julli gis nga julli lay sutaan dëgg dëgg mooy sant yàlla waa julli lay sutaan dëgg dëgg mooy sant yàlla moo tax salaam alaykum jëm naa taxaw di julli di julli di julli ba tax yéen ñëw nii xaaral sa ne waxtaan ak yow yow la yàlla wax ne jégg naa sa baax da ko yëngu ji da nga ko toll alaa ak woon ak seen tafoora moo tax du ma sant yàlla bu ci defal loolee. ci yàlla dégg naa sa baaxam def ay mu defaloo ko daal kon mën a wootam kon gis nga julli sant yàlla ko taxal sant na koy defal ba mu yëg ne defal ne mooy sant moo tax yéen si yëpp ko julli moo leen julluti nag kenn ku ne xeet boobu doon jullee ñoom ñëpp daan ko joxe sara kenn ku nekk xeet boobu daan saraxee ñoom ñëpp ko la toon tënk na ko ci yoonam bii moo tax mu nekk yoon boo xam ne bu mat la alquran mbooleem du téere waxam yëpp alquran andi na ko boo ni du téere waxam moo tax kon yónnam si noonu la mel day xoollam lim fekkoon andi lu beet wóolu li nag bu ñëwee moom amul sañ-sañu xoollam day ci max bi la fekkoon ñoom si yaan julli di ko jublu dafa jaamoo yàlla mu fekk seen pay salaatalaa ñëw bi jublu baytul max bi ak ak yahudi ak nasaraan yi ak biir ba yàlla xëy na ko war bitir jatut la kero ba mu war bitir jatut laa nga keroo la wut ak nasaraan ak yahudi kon war bitir xibla ba diwale ko ak baytul makkata bu fa te loolu alquran ku wali wacc ka satal masjid aram walisma kum taqu wala wajakum satal masjid aram na leen jiwale seen xibla ca masjidul aram ak seen lan nekk nag ci ñu seen toog ci toog ci la yor ci càmmoñ ñoo ci yàq kaw la wul bi ci xibla ba kaw la wute yow jeeg nasaraan yi kon sañ-sañu wul ba ci mugo sañ-sañu xollat mugo mais xolal wuli si ñëw nag ku mel ni sax bu tar jeelaa ku mel ni sax ma ci yan sëriñ ku mel ni sëriñ tubaab ñee leen jiitu woon te xamuñ leen sax kenn ku ne ci ñoom lu mu rëy rëy daraja lu mu rëy rëy makaama lu mu bëri bëri sañ-sañ amul si kenn ci ñoom koo xam ne man nga wëlbati xibla bi jëfale ko ci dëkk ba nga nekk kenn sañu ko amna ci ñoom kenn ku xam ne ci am na téere bu wàcc ñu naan lii mooy sa alquran am na amul kenn ci ñoom yoo xam ne soo ci saree yi def si soo li nga ci dara wala nga fañ ci wàññi dara war nga man sa amul ku ci xëy na wëlbati xibla boo mën suñu bàyyi la yow kenn waaye xoolal nag li ñu wax ak li ñu liggéey kon du leen sax a jox boobu seen toolam ne kon ñoom dañu ñëw addi lakum li taqihi diini bi dañ ne ko rëlam diini bi lakala xam doon liggéey rek lañu ko tudd tàmm di ko defar boobum yàqu yàqu bu ci dekk ñu dindi ko parce que lim ci fekk mu baax da foofu la ku ñëw tuboon ñu ne nii la dañu nekk ñu dindi ko ñoom kon dañu ñëw ko wéral dindal mi gën a yàqoo nag di taay bi ndax moom jàkka yi ñu ngi doon yàqu lépp loo xam ne yëngatu la ñu ngi ciy góorgóorlu baax waaye surlu ko nag mooy fekkle ba moom wóot ma loola mooy li nga xam ne moo nëbbu moo réer moo taxoon aw milliards yi di cikkee ñoom fañ jëm doxal ko laa ko lëggéey ko mooy ca baati bi ku ne dégg nga mu saafe ni ku ne ci tubaab l'islam bi dooy tëdd jënn gàddaay soo jël fekk mel ne laa may l'islam bi gàddaay ban la te tubaa waxaat ne nu saa yi noo yesaanool kitaab ak ma nga xamante ne daa am kitaab kon loolu lan la li nga xam ne lu mu nekk du dox te loola mooy lan suñ tey misaan wala ñu koy tënk da nga amoon taw mbiri si laa ya lu mu amul ma jëmu sa mu ruux ñooy taw nit nag boo déggee ci jàngee ne naan taw it dañ koy jàng taw bi ñu jàng de dëgg la est ce la wàcc baat dee dañ ko jàng mu ñaar si ñi nga xam ne dañ ne dafa war ci yàlla ñu jàng la melokaanu yàlla ba nga xam ne yàlla moo mel nii jàng la melokaanu yàlla li nga xam ne dafa jokk ci melokaanu yàlla mu mel ko yooye ku jàngul sa am xel war koo mën a am dañ la naan yàlla aji dund la yàlla borom kàttan la aji dégg la aji gis la aji xam la aji coonaroo la yéen lañ topp di ko lim ba mu nekk ñaar wax nañ dëgg loo dafa war ci yàlla kàttan yàlla war a nekk borom kàttan doo ko war ceer nag sax xam-xam dafa war ci yàlla koo na def borom xam-xam boo ma sañ-sañ doo ko war ceer soobare dafa war ci yàlla soobare dafa war a am si lu ko neex def dégg dafa war ci yàlla déggam war a am war a ceer gis dafa war ci yàlla gisal war a am war a ceer ni yàlla gisee ni ngay gisee bokk ni muy déggee ni ngay déggee bokk ni muy xamee ni nga xamee bokk comme bokk la doomu aadama daal lay sa suñu suñ béy suñ yow loo xam rek lañ taxaw la lu doomu aadama xam lu doomu aadama xam lam taxaw moom doo am loola mu am loo gis lañ ci gisul mu am loo yëg lañ ci yëgul mu am kooku la ku yàlla ma yàlla xam xam boobu dara yàlla gis gis boobu dara yàlla mar mar boobu dara yàlla takk na boobu dara yàlla sobar boobu dara yéen a ngi leen ba xam ne yàlla daal nekk nit mel moom nekk ko mel te moom ñun yëpp nag mu ci waxtam yi boo ko xoolee bu mu ci mën a doon rek benn waxtam sa bopp yoo am gis yaa ngi dégg yaa ngi gis yaa ngi xam wàcc na xoolal bu baax fekkantan la bu baax ndax moom la wala du moom bi mu waxoon na ko ci waxtaanam gis nga nit yàlla dafay xamal boppam toujours ci boppam waa ji yëpp xam nga dina ne wax pour rabbaka fi nafsika tasdaru ha wa in qatala wa dawla jaal min alqawl bil qudwa wal ata'i ñoom la tuddi yàlla ci sa bopp doomaa la waroon laaj naka la tuddi yàlla ci boppam ndax mooy nga toog nañ ne la ilaha illallah déedéet boobu ci bisi la tuddi yàlla ci sa bopp kay lan la ci jox kon wax pour rabbaka fi nafsika tuddal yàlla ci sa boppam sa bopp gis nga sa doroom waxi fatam moo xam kat-kat la wala dugub kat-kat moo xam delloo ko la wala gërëm waaye tuddal yàlla sa bopp loola yëg-yëg la xam-xam la makaama la bu doom aadama ba war a àgg li ba yëpp ko te loola bopp na ci mu jàng boppam ba xam ko ni ko yëkkaali waxal waxee boo xam ne sa bopp xam ko kon foofu da ngay jàng sa bopp ba xam sa bopp yow yaay kan yaa aar boo xool soo boo yaag man ne man may kan man may kan du wax a laaj la doomu aada bu ne wax taxa laaj boppam moom mooy kan gis nga même boo xam bu nit moom moom boppam wax wam solo la koo noonu am na ñoo xam ne tey ñu ngi ko waxee def nañ seen bopp ay américain bu yàgg wax na dëgg ndax ki nga xam ne ñoom rek lay xool ñoom rek lay roy ñoom rek lay niir mudd su ko mën a def def ko boppam am loo xam ne su ma ne boppam ak tubaab def ko boppam ndax moom roy nit tubaab rek lay roy soo ko sotte dee tubaab tubaab rek ci waxam ak ci jëfam ak ci melokaan xam nga ne moo su doon jullee boppam tubaab lay def boppam ak melal ñoo mën si doon boo seetee doomu aadama saa su nekk rek mu ngi wan yàlla ne ko ñun ma melal man am na nen nu ko bëggee waaye kon mu jàngal ko yoo xam ne ko doyoo man la man ni laa ko bëggee man moo tax da ngay jël wasoon waa si bët nit su ñëw ci daal du mën a doon tubaab mu seet na booy waxee dalal booy wax defal lu la neex waaye nit ñu nag lay doon kon yàlla moo def la ko neex te dafa bëgg lu neex yàlla mu war a neex jaar waaye ko xamul yàlla doy lidd yàlla yàlla day neex ba nëpp muy di la yàlla def wala yàlla ba nëpp mu naqarlu la yàlla def kooku nag xolam du sedd adduna te du sedd àllaaxira it na naa di ko wax aysuma daa su jaaji bir naa fàtta sa dur naa su annoo jenn naa wama jenn naa ba dëri naa mu daamatam ba sakkar naa xaalis ci la bilay day ànd ak yàlla xaalis ci la bilay day ànd ak yàlla comme jaa ngi démb jeng ànd ak moom loolu mu yàlla bi moo ànd ca moom bisu yàlla yoor na loxaalu kàkketaar xaalis bi noonu la mel moo tax ñoo ngi doon melokaan ay melo yi nekk nañ ñoom su yor melo yëpp nag wala mais lépp dajee ci moom nag boo ñoo ko saxaan ñi soo ko xam ne ci melo tey boo leen mu indi melo wax moom su ko jeyee benn melokaan nga xam yàlla naka la mel doone dafa weex doone dafa ñuul doone dafa gudd doone dafa gàtt doone dafa lii doone dafa daal wala yi si wan wa boo la wax kon yooyu yëpp mu ngi wane melokaan ak moom yàlla ak wuute di mu wuute moom yàlla ak bi mel waaye yëpp nag dindee bi mën na dem nag ci miru yàlla ci topp ko ci jaamu ko ba jeexi moom ci xaal ak ci masaama xaal nag ak masaama bokkul xaal moom aw tàngoor rek la tàngoor nag bu yàgg day sedd rek mooy li pire doon dëgg mooy masaama muy dëgg waaye xaal moom baax na de waaye xaal moom mas baax du ci sax bu daa sedd rek nga toog waaye boo dee masaama la xam-xam moom loola mu yëpp moo tax kon bu kenn doxee aal waaye nañ joxee xam-xam moo wóor bu doxee xaal rek saa sedd nga taxaw moo tax day leen jig mi dem ba mu yàgg moom ne la dafa fàtte fekk xaale ko yóbboo nag waaye xam-xam yóbbu ko li wóor mooy xam-xam mooy damay wax sufu nañ saxe ba xam ba xam nañ saxe ba xam gis nga buñ xamee noppul soo xamee xam kii wax dëgg ak moo ko dëgg soo xamee xam ki lay nax ak ki la naxu soo xamee xam li lay jëriñ ak li du jëriñ wante boo xamul nga xaal rek xaal moom boo xaal moo dara xaal moom laaj bi ak ceeb bi xaal moom safara si ak ndox mi sa nag laajee ceeb bokkuñu safara ndox bokkuñu mais boo xaal moom nag da ngay jaxase leen rek benn la moo tax borom xaal léegi ne mu dem ba gaa ci boppam te du ko yëpp soo ko dee sax bi nga xam ne ngi daanu leer sax nga xam ne léegi leen gis ñu pari si wax day def ba mu dig am ci lu ko dal am ci lu ko métti ñàkkatee rek la mais nit yàlla pire day ànd ak soxo dama wax ne toujours boo déggee ñu si kaw wala ñuy jaan soxee wala lu mu ci man doon tey yóbbu ca kaw toujours da ngay xam ne ki nga xam ne leer ko daan ak ki nga xam ne seetaan ne ko daan dafa fox seytaan yi di daane am ko leer di daane même rongeñ bi ngay génnee say bët sax bu dee bu seytaane la ak bu dee bu leer la bokkuñu sax sox yi bokkuñu sax ceeb sa bokkuñu sax si buñ daane siiram nu mu ko léegi bokkuñu sax ni ngay defee ak ki seytaan yi dee nañu def bokkuñu gis nga nit nit dafa nekk lu doy waar nit dafa nekk lu doy waar ñu wax na ko nit lu neex nekk moom te ñu dafa lu laa ci laa xetta laa bala may dugg bala may dugg danaa taxar seytaane bi nekk sa biir seex ak moom seex ak moom seex ak moom bu su fekkee góorgóorlu xam dañu ko mu génn soo saa gene tuuti nag seytaane boo gàñee ko moom mu génn ko doy waat balay tàbbee foofu mu xeex ndax xam na lu palaacé ba nëpp s boom dugg ko kon foofu mu xeex ak loolee gis nga jàngoor yi ñuy faj li ñu lay defal muy garab bi ñu lay defal day xeex ak jaamoro bi pour génne ko ci yaram bi. Bu fekkee ne jaamoro bi dafa xudoor da xudoore maanaam doomu garab bi ngay defal doo def ci garab rek jaamoro daf koy lekk. Maa ngi am ay microbe yoo xam ne yaa ko daa microbe yi feebar la yoo xam ne yaa ko daa dañuy lekk microbe yi nga xam ne dañuy wér yu baax yi. Dañ koy lekk di ko lekk di ko lekk di ko lekk bu nga xam ne yaa ko daa foo ko feebaram pour fekk problème lay jox. Noonu la mel ci baat yi. Am na xam ne faj ko ko wér ci baat yi defal. Parce que la muy laaj la muy laaj xëy na du ko nangu. Ki nga xam ne feebaram da ko laaj entré ndax opéré la laaj. Te opéré bi sax du ko yéen dañu opéré ba waa jàpp ko def ay traitement ba tax koy mën a opéré ba jot jàngoro. Foofu fekkee na demee du ma entré ci hôpital bi damay dem ba ñëw wala hôpital bi teer na kon naka lañ wéré. Naka lañ wéré ko mën a wér. Kon ñu xam ne nit dafa am lu ne ci moom. Moo tax ñenn ñi boo tuddee yàlla rek ñu topp la. Boo tuddee yàlla ñu topp fekk na leen ñu topp yi fay gaañ a tax. Ñu daanu di jooy wala ñu daanu di bërbëri wala ñu daanu di fàtte ay barke parce que daal ñu leen jàpp di téye fekk fay gaañ a tax moo bañ a dégg la ñuy wax. Moo bañ a dégg la xam ne moom lay tudd wala moo bañ a lekkaat ci moom moom la bañ. Moo tax loolu la ñu ko wax. Waluwul fàddeewul addawaay xulóor maam. Ñu biir nag seet yi ku leen bëri yàlla xulóor fàddeewul di addawaay xulóor maam. Nee na góor yàlla yey tàggat di yàlla ñoom ñëpp dañuy xam di addawaay xulóor bi ci jàngoro xol yàlla. Xol bi balaa ngay tàggat balaa ngay defar da ngay xam ñaata feebar moo ne ci moom. Su ko feebar yi bokk ñu. Ñu ko ne ak la la fees ci doyal la laaj la nga la. Feebar bokk ñu bokk la ñu ngi jëlee ñu jiw la kenn ku ak la nga xam mooy ci jàngoro. Foogul nag nga xam nit ki lay ñëw yow lan mooy feebar. Am na timit ñoo xam ne dañu seen feebar si xàq yi sax mooy kenn. Ñoom dañoo seen di seen di seen ba mën suñu wax dëgg. Te seen feebar la. Boo xam ne bu tuur ci yow bu dëgg ci yow leer yàlla saa bi. Am na xam ne seen feebar mooy rëy dañuy rëy. Dañuy rëy dañuy rëy dañuy rëy ba nga xam ne parce que ça naxuñu ko dëgg dara. Am na xam ne dañuy nay dañuy nay dañuy nay parce que ça ba naxuñu ko ñàkk dara. Am na xam ne dañu gis seen bopp gis seen bopp gis seen bopp ba ñu kenn. Yooyu yëpp ay xeetu feebar la yoo xam ne day gaar ñu si te comme daar rek pour nga dem ci yàlla problème foofu dañ ciy dindi comme ça. Waaye nag ci nangoo nag lañ ciy dindi. Moo tax ngay gis waa ji su bëgg a trop lu baax ci lu baax ñu mel noonu yëpp fekk moom xakkata dafa bëgg ci jàngoroom yëpp. Waaye nag bu ko noppee rek ko fay doon ne fii ko fay nekk ku wér ko fay nekk koo xam ne ko xam yàlla ko mën a jàngal ko fekk yàlla ko soog a def foofu. te mooy jëm ci nag ndax ci feebar moom ci leer ngay def naam nga ko fay. Kon nag docteur bi xam jàngoro xol yi mu mënoon mooy taxu faar. Kon mu bëgg ñu ñëpp ñu sukkandiku ci moom. Ñun ñëpp ñu joxal ko baaraam ñun ñëpp ñu sant ko ñun ñëpp ñu gërëm ko ndax liñ doon ci yoonu mënu ci mën ko tax a doon. Du ko na moom duñ ci doon dara. Kon nag ñun dinañ damay wax ne ñëw ñu kenn ci ak sëriñ ñi déedéet ñëw ñu kenn ci sëriñ ñëw ñu kenn ci ak sëriñ sëriñ sëriñ doy nañu te doyloo nañu. Waxoon na moom ci amoo saa de sëriñ tubaa dee dafa ne jël tubaa saa mooy wasilaam man nangu ko. Wante su garoon yoon moom sëriñ tubaa man ma ànd ak moom. Kon ñu itam nam waxoon si tubaa dañu wax moom it bu garoon yoon ñu ànd ak moom. Sikkinawul si loola yoon mun doonoo nekk tàmbite moom sax moom saa ñu fekk ci moom foofu la ñu fekk ci ndax wóolu nañ ko ci biir ak ci ndax lañ ko gis seen doxam. Kon nag ñu ngi ñaan yàlla mu fayal ñu ko te di ñaan yàlla lim jéeme ci yoon bi ñu matale ko saayiran wa faatina taalim yenn yàlla jox leen xam-xam bu matale yenn yàlla jox leen barke yenn yàlla jox leen maqaam yu kowe saayir ak sibaat yi yenn yàlla tàggate leen jamono ba ngeen moom ko di ko war nam leen neexee. Da bu leen jamono moom nag la ba def subhanahu wa ta'ala salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh.